اشعار به ترتیب از عطار، سلمان ساوجی، مولانا، حافظ، شمس مغربی، عراقی. هنرمندان مجد، کسائی، تجویدی، تاج. آهنگ سگاه. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری بویی لیس فی الدار غیره دیار. لعل تو در جام افتاد، عاشق سوخت دل در طمع خام افتاد. جام نمام ز تنگ لب تو نقلی کرد، جام نمام ز تنگ لب تو نقلی کرد، راز سربسته خم در دهن آم افتاد. بخروشیدم گفت خموشت خواهم. بخروشیدم گفت خموشت خواهم. خاموش شدم گفت خروشت خواهم. برجوشیدم گفت که نی ساکن باش. برجوشیدم گفت که نی ساکن باش. ساکن گشتم گفت به جوشت خواهم. که دویدیم همه سوی تو دیدیم. هر سو که دویدیم همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم سر کوی تو دیدیم. هر قبله که بگذید دل از بحر عبادت آن قبله دل را خم ابروی تو دیدیم. Thank you. عباس سریری بلد جان بو آشقان محرم رازن نقیان بو Mm-hmm. دون چه نیاید بیرون تا چهر چهر گل از دون چه نیاید بیرون صفت روی دلارام به گلزار بگو ای دل یار میخانه روم بار دیگر بجز از خدمت رندان نکنم کار دیگر راز سربسته ما بین که به دستان گفتن هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگر Thank you.